ta kisha prameje, dryshe do t'ishte. Si kur t'i kthehe folesën, plagës të zemër. Loçkë, loçkë, e para më ishe, loçkë. Loçkë, loçkë, të parin më kishe, loçkë.